Son las 13:24 minutos da mañá neste venres. Continuamos na Radio Municipal do Porriño. E bueno, eu teño que dicirlles que nun momentiño imos ter unha pequena bromiña. Imos facer un experimento, Lorena. Un experimento, Tania, bos días. Bos días, que tal? Tú así baixiño, a ver se non nos escoita. A ver se ninguén escoita, ninguén nos delata, a ver que pasa. Nun minutiño, estén atentos, Sí? Bo día, Javier Alonso bueno. Sousa. Sí, soy yo. Hola, bo día, chamo ya da Garda Civil de Tráfico do Porriño. Sí. Mira, que me mandaron comunicarlle que pronto lle vai chegar a casa un aviso dunha sanción por non pagar a peaxe en Portugal en repetidas ocasións, concretamente no traxecto ao Porto. Non sei se é consciente disto, supoño que sí. Sí, creo que sí, creo. Sí, non? Pois non somos os encargados aquí en do Porriño, porque, bueno, por temas burocráticos de relacións entre España e Portugal, somos nós quen vai xestionar todo isto, iso sí, e a multa vai ser... para eles, para a Garda Civil de Portugal. Non entanto, o xuizo vai ser aquí en Pontevedra, na provincia de Pontevedra, porque vai haber xuizo. Sí. Sí. Vale. Bueno, entón, ainda non sabemos canto vai a ascender a multa, nin tampouco a retirada de puntos de carné. Sí. Bueno, de todos modos, supoño que vostede, ao estar consciente disto, pois, non sei por que salta os peaxes en Portugal, non? Se consciente de que o fai ou se se fai no conscientemente? Bueno, foi por circunstancias especiales dese día. Circunstancias especiais? Ah, no, pero nos constanos que foi máis dunha ocasión. Foi durante un día. Durante un día, pero máis dunha ocasión? Sí. E logo? Bueno. Bueno, a ver, nos entendemos que o tema das telepeaxes e isto non é nada cómodo, somos os primeiros en dicir que Portugal non debía ter implantado ese sistema, por lo menos como implantou. Non sei que opina vostede do sistema de Portugal. Non, sí, perfecto, está perfecto, sí. Está perfecto. Sí. Bueno, pois, alégranos moito, Javier, que sexa tan propicio a ser multado. Vale. Non se ponga autoridade vostede, non? No, para nada. Iso sí, Javier, esperamos que non volva a acontecer. Ok, no volverá. No volverá a acontecer, ¿verdad? No. Bueno, Javier, tiene un compañero aquí de la Guardia Civil que también quiere comentar algo. Vale. Paso yo con él. Muy bien. Señor Javier. Sí, soy yo. ¡Felicidades, tío! De parte de toda la pandilla. Casarse es lo que tiene. ¡Qué paro! Ah, claro, Mario. Bueno. Bueno, Javier, non sei se te cheirabas algo, non, non? Hombre, algo sí. Algo te cheirabas. Sí. Sí. Que ben aguantas o tipo, Javier. Que ben. Da gusto, así, O sea, sí, da gusto. Bueno, sabes que te chamamos da Radio Municipal do Porriño. La Radio Municipal do Porriño, estás en directo, estamos facendo unha broma en directo. Sí, todo isto en directo, sí, bueno. Sí. Pues están nada, aquí vuestros compañeros, poden saudar todos, saber, decir os nomes. Hola. Esos nomes. Brunerías, Cito, Maru e Corín. Aquí están os catro, non os estudo. Eles quixeron facerche unha broma, tamén Francisco, non? Tamén se apuntou a esta broma, porque... Que raro, Francisco. Sí, sí. De foi Francisco, que non se comunicou con nos a través de Facebook para hacer esta broma. Casas mañán, non? Sí, mañana, Javier. Mañana, sí. Bueno, sí, día máxico de San Xoán. Felicidades, sí, San Xoán, por este día tan grande. Moitas gracias. Que ano estés, Javier? Perdón? Que ano estés? 29, bueno. Non está mal. Aí dale para casarse. Non está mal. Aí dale moitos anos. Bueno, agora a disfrutar mañá cos teus amigos que fixeron esta broma, esta pequena bromiña, pero bueno, a pasalo vale. Moi ben mañá, Vale, por supuesto. Moitas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Hasta logo. Bueno. Finalmente saíu, Aunque eu creo que sospeitaba algo durante a chamada de que algo raro pasaba. Sí, creo que sí. A ver se nos estaba escoitando. Quén sabe. Estaba como medio desconfiado. Solamente creo que sos compañeiros, ¿verdad? Podes falar. Estás facendo bromiñas o longo da semana, non? Sí, bastantes bromiñas. Sí. Ademais, foron bastantes. Non foron unha sola, entón, el debe de ter... Debe de ter xa mosca detrás da orella. Algún exemplo de esas bromas que lle fixeste, estou pobre home? Bueno, puxemos un coche a venta, en internet. Ai, que forte. Sí, que forte. Puxemos un anuncio que estaban buscando xente pa boda e que lle pagaban a xente que foran, entón o móvil non paraba de sonar. De sonar todo o día. Dice que o primeiro día que foi que máis de 200 chamadas no pobre día. Pobre home, se está curado de espanto, entón. Entón foi moito. Claro, foron moitas bromas, entón esta xa esperaba un poquinho, non? Sí, xa estaba un pouco aí sospeitando que algo pasaba. Bueno, pois boa experiencia. Desta broma? Bueno, pois... Por nosa parte tamén, a ver se repetimos alguna Claro, vez. Claro, a ver se alguén máis quere facer algo así, que nos encantados, da vida de facelo. Bueno, pois pasadeo moi ben, mañá, E disfrutade moitísimo. Moitas gracias. Bueno, nos continuamos con nosa programación. Sí, Tania. Seguimos con noticias e despois entrevista. Vale, gracias.